تیار کرل د دې سامانونه جعل السقایتا فی رحل اخیهم کې خود اغجام فی رحل اخیه د خپل رور په ای سامان کې مفسرین لیکي چې دا یو قیمتي جامو د زبرجد نه جوړو یا د پیتور نه جوړو یا د سرودر نه جوړو خو ډیر قیمتي وو او په دې باندې ناپ کېدو نو دیواله غلی غونته کې ضرور پاغه سامان کې کې خودو دی چې داسې روان شو لګ مخ کې لاړلو ثم اذن مؤذن بیا आवाज کو आवाज کو ان کی ایت العیرو اے قافلے والو انکم لسارقون یقینا تاسو خامخا غلاگر یہ سوال لازی چغلے نہ دکڑے نہ سنگ اور تو وچ تاسو غلاگر یہ انکم لسارقون چ سی کڑ دی دا خودی کڑ دی ندی تو وی رکی کی توریا دا غلا ہو کڑے وا کنا چې د خپل پلار نو یوسف علی السلام پټ کړو او بیا هغه په کوی کې غردول یو دویم جواب دا کی چې یوسف علی السلام دا کاروایی خپل وکړلا خو د دې علی هیڅ چاته نه دی ویلې ناغ خپل عملو ته وی او نوکرانو ته وی आवाज وی وکا هغه چې قایا مونتا نخ کاری چې څه شو خو یاره د اخر کې دې کسانو دا بارونه برابرولو ناس نه چې پدی کې نه چې आवाज کو نه ته پته نه واغه نه وایخي د دې وجنه هغه پر خپل خبره کې دروغجن نو قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون اوس دارونه سوال کی تپوس کی اول دی او مخامخ شول عليهم په دغه مؤذن اور ادب عمل کرو عليهم دا اعلان چې کړه او د سره کوم عمل نو روا دی ته وی ماذا تفقدون سسیدو رو کوئی تاسو ستاسو نسلوک شویری چی پا مونگا بانی راڑاوئی اس دا عملو والا جواب ورکی قالو دیوتا پا جواب کیوئی نفقدو سواع الملکیم مونگا رو کوئو جام داغی باچا پیمانا داغی باچا سواع پیمانا مخی وطا استقایا ہوئی او اس ورطا سواعوی قیمتی شئو ولمن جا ابی حمل بعیر وانا بیه زعیم دیتوی انعام شاہی بادشاہ تا دا اجازتی یر داشی کچا پیدا کر ندور پیسی ورطا ملاوی گی اغتا باد شاہی خزانینا انعام ورکوم او چچا اعلان کرده اغتا زامن جوڑی گی فقهاء کرام و دعایتنا دا زمانت مسائل اگر اوباسلی دی یو تن دا چا زمانت کولی شی دا غز آمین جوڑی دی شی ولی من او دا پار دا غچا جا ابی چی روڑی دا دا سواعی روڑو حملو بعیرن اغل یو بار دا اوخ دی انام کے سوائی وانا بی زعیم او زو دا غی زامنیم زبی ولور کوم دا زمازی مداری دا دا باچان و دغا یو حملو بعیرین اخلما او غلب پینام که ورکوما خو کچا دا دید مونت اطلاع را کرلا قالو صفائی کی اسرونا دیو تاویلو تلائی قسم دی پالا لقد علمتم خامخا تاسو تا خپترام ما جئنا نیومنگا لنفسدا فی الارض چغلاو کو پر از مکا کی روح المانی دا نفسدا مانا کی غلا زکا غلا مستقلی او فساد دے ہر ظلم فساد دے خصوصا غلا چی دا ندام جو قسم لفساد دے وما کننا سارقین او نیومنگا غلاگر وما کننا دیر پاروی چیزا مونگا عادت دا غلا نده چر تا مونگا غلا نده کده یو سڑی اگر دی عادتی چی غلاگانی کی نوز باوم کدی دیت سنگا پتو لگی دل قد علیم تم ما جینا لنفسد فی الارض دا خود بل وطن خلقو او دا کری خلق یو بل پیجنی میلمانا با خلق سنگا پی جنی چی لقد علم تم تاسو تا پترا نو مفسرین لکی چی دیو تا ہوئے چی بورا مونگ دا تعال ہوئے چی ستا تو کم کرنسی دا تاسو کم پیسے یخی وے اگا پیسے دل مونگا واپس در کردی دی دیو اللہ پیسے روڑی چی جیس تاسو نا پکتا ہے دا پا دی گندو کے پاتی شوی دی مونگا دونا نیکانیو او چاپا کے داری کردی دی چی دی کل رات للو نخپل ساروتا زناورتا اگا کورے اچولیو چی دار چاپا گیا کے خلون ہوئی نمونگو دونا احتیاط کو چی دا پردو خلقو گیا زمون دا دے سارو زمون دا دے اخان و دے خیٹو تم لڑنشی دا تقوی مجسمیو امون تا دا نسبت کی گی چی تاسو غلا کردے دا مونگا غلاگانی نکو دا دا مونگا دت نرے وما کننا قالو فما جزاؤه ان کنتم کاذبین اوے الورتا دے عملو فما جزاؤه سبئی سزا دے ما جزا اہ چکچا غلا کڑی او غلا و سرخ کارش ولا بیلگا و سر رو و تلا نہ سزا بر دغ غلا سی این کنتم کاذبین کہ تاسو دروغ جن پخ پل داوا کے دروغ وائے بیا ہوں تفتیش شروع کو کپتا ہو لگے دلا چتاسو کے اوتن غلاگر دے بیا بس سزا منگا اغلاگر لور کو دو یعقوب علیہ السلام پر شریعت کے سزا پدا سی صورت کے دعوی چکم دا غل دعوی لور کا ادے وہ سرئی دار یعقوب علیہ السلام شریعت ہو او دی دو شریعت یعقوبیہ مطابق خبر اخبرا اکڑلا نخپل اقرار کے برا ٹنگی گی قالو دی و تویم جزاؤ سزا دا غو دغلا من وجد فی رحلی فهو جزاؤ اگر کس بھئی چومن دلشو دغا سا و دغا پسامان کی فهو جزاؤ ناغبا بدلوی ددغی فهو ندغ غلبا جزاؤ بدلک دغی عملی لور کو لکی گی فهو جزاؤ ناغبا بدلوی ددغی غلام بس چغلے کڑے دا دمون غل نرے پکارو دا وستاس تپاتشی کذالکا نجزی الظالمین دا سمونگا نجزی سزاورکو الظالمین غلاگورتا ظالم چی ظالم پی سرقہ دی روح المانی دکا جانتے مونگا سزاورکو اگا چالا چی ظلمی کڑی دا غلا فبدا بے اوعیتیم اس تفتیش شورو شامر لگی تلاشی اخلی چستا سو داسونا سامانو نے چلی داو منگا بیا کلاو چپتو لگی و لیکن دا سے نکی چی داول سرنا دا بنیامین سامان کلاو کی چی کلاو کا سامان او بیا پائے کہ اگر سے قایا روزی لکہ بیا با لگ شک پیدا شی ندا سے دو بلی غاڑے شورو کردرے ناگمان دا غاڑے پیرا توشیوی دی یو روڑ تولوی یا مشر تا چی تا سامان کلاو کا تلاشی اتلاشی ورکڑی دا سامان ورکتل دا خنشتا رشاو آیا جوڑو لاغر نئے دویم درم آخر کے خبر پا دا جشوی دا چی سامان ورکلاو کلاو کڑی دینا دا بنیامین پاگے انڈی کے داغ پاگے بار کے اگا سوا اگا سقایا اگا جام راو تیرے فبدا بے اوعیتیم نشورو یا اکڑلا بے اوعیتیم دا دی پا سامانو نوم غور خبر دار چ دے دو عملو پلاس باندے شورو کڑے دے تفتیش پل نکی باچا تفتیش نکی وچ خکتا کم عملے او اغیت ویلو چ دا کاروائی شورو کے قبلا وعا یخیم مخی دا سامان در ورخ پلنا سوما بیا ډیر دوستو چې د نور تلاشی واغستې شو او غي خوشاله خوشاله کېدل چې له خیره سنشتا سوما استخرجام بیر او باسلا داغلا هاز امیر چې دا اسرقه تراجی دی یا هاز امیر چې دا اسقایه تراجی دی بیر او باسلا دا کاسام من وعای اخی د سامان ضرور خپلنا اخر کے داغنا غبیلگر او وطلا یا دا سم استخرجها کہ ها زمیر سواتا ام پا اغی لغت راجے کی لیشی چی سو کوئی چی دا مؤنث استعمالی گی الگ اختلافی دا سوا مؤنث استعمالی گی ہو کنا خو لیکن سرقاو سقایا دے مؤنث تا بدا زمیر راجے شی چاویل چیر دا خو خونو شو کنا بی گنے راٹین کڑے دے بریامین خو غلا نہ دا کڑے او دی ورلا دا غسیز پا دے سامان کے ایخ دے لکه پولیس چوی تلاشی راکا اغل غنتا که پا دی گوتو که چرسی او غستار دی سوٹکیس نا اغا بیا لاس راپورتا که ایکی کی دی راوالی چوگور تا داشه چکم دی نو زان سر ایخه دی دا قانون خلاف ورزی که دا سی چر شوی دی دا خود زیاده ری جواب کی کذالکا کدنا لیوسف هم دقشان کدنا پدغا طریقہ باندے کذالکا ہم پدغا طریقہ کدنا مونگا چلو خو لیوسفا خو خاص یوسف علیہ السلام تاو خو پدغا طریقہ باندے تدبیر خو دلو مونگا خاص یوسف علیہ السلام لام مفسرین لکی علمناہ الاحتیال لأخذ اخیہ ضرور دراٹنگول دا پارا دا ترتیب ور تمو خو لیو اسوک دالی کی چه کدنا الہمنا یوسف دا دی یوسف علیہ السلام پزڑکی منگا چولی ورا خبرا تفسیر کشاف و نور مفسرینو کدنا دا چل من خولے دے زکا چه دیکھو دا اسخات والے چلی عقید دے آیت نا دلیل نیسی چه معلوم شو چه ایلہ ٹک دا ایلہ کو یوسف علیہ السلام کرے دا ایلہ کو ایوب علیہ السلام کرے دا وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنس التبرش او دیکھو یوسف علیہ السلام کرے دا داغی لن جواب دارے چھ قرآن کریم کے خدا دے چھ کد نا دا چل ور تمو کھولے دے تا تین دا چل کھولے دے دا تا چھ کم چل وری چل شو روکڑے دے دا چل لتا اللہ کھولے دے کتاب کشتا قرآن کی رسول لتا کھولے دے فقہاو لتا کھولے دے نا پتہ نہ لگی جی دا چل لتا چا کھولے دے یو فدیہ رہ اسقاط تا اخشتا یو حیلہ رہ اسقاط تا دا چھ کم رواجی دا نشتا د سر نہ مال اڑل نشتا صابن اڑل نشتا زکر چھ زمان علماء لکی مال بردن ہمراہ جنازہ رسم حنود است جنازے سر مال اڑل داد عنوان و تری کرا داول نہ خود دانشت چتو جنازگاہ تا پیٹے رسے بنیاد والا ختم کا داشی نشتا دویم دا چھ امام راغب ہوئی چھ دہیلے دا ٹک اکثر پاغ دے کے استعمالی گی چھ پائے کے لک خوبص و پلیتی مانا لو گوینا دا عرف کی حیلہ یادو لا استطیعون حیلتن یادو چلو والو اذان لگا درے میں خبر ادا کو جی پدے کے دا تپوس نشتا چھ مالدار دے فدیہ پی نکی گی دے والے ناستے اور غریب دے ددبا نے فدیہ کی گی نسلورم دا چھ دا مال کم دے دے کے دے یتیم برا خشتا ہو کنشتا دا خبر پکی نشتا باقی یو بل تا بخل چھ کم دی کیمیا را طریقہ چدا چیو لے ور کے لس روپے بل تب اشل جوڑی گی ڈبل نہ آئے نہ ببیا سلویخ جوڑی گی نہ بیا باتیا جوڑی گی دا سے پدے طریقے سرا دا خود دروغ دی چی دمو فقہا لکلی دمو فقہا ہم نے لکلی کہ بحر بحر کی چی بحر کی دی بحر کے دا دی چی دموڑی دا وارس ہو او دا فقیر پا میانس کے معاملہ را دا مولانو یار غریبانانو پا دیرہ کے چکم ناس تی دا دی پا منس کے دا معاملہ دا اس پقی نہ دے نکلے دا اچا نہ دے نکلے چدا دی سکی بلّہ چ پدے کہ وہ پورے حساب کتاب کی گئی سونا منزونتی تلی دی سونا روجے ددن کداشوی دی کش پدے نہ کی گئی لفرد و لواجب و لنزور و لکفارات و بلکہ جمیع حقوق دا باری تعالی چ لازم شوی دی پدے متوفا باندھے چہ اسے رکول نہ عاجز دے اس کو عاجز دے مکہ کو نہ عاجز کنا روغو دولے نہ کولو چرا کس تے نے جو کڑے اس دا صابن پیو چکے گرانا دا داسې نشي کېدی. ہاں چکے نو پورا فدیا وار کا چی سونا دا پو کم دو سیرا دا غنم پو قیمت دا یو من سر دا وتر لکرش پگ منزون دا ورزی دے دے لے رہے چل والنا اور دا سے دروجو حساب کتابوں کا اور پورا فدیا وار کا اور غریب لے وار کا فدیا تو تام و مسکین مولے سے مسکین نے وار کا والا اور نہ دینا مو وار کا والا علت مسکین کی دل لی علت مولا کے دل طالب کے دل امام کے دل قاضی کے دل نری نو قرآن دل تا دو چا دا چل ما خول دا کد نا او لام دا اختصاص ہو اللام علی اختصاص صرف یوسف دا پار دا خبر دا تو اس دا سے کیاس کولی شی پدے باندے چے کیوتن پدے طریقے ترا ٹنگے کنا اولی دا دی با اجازت ہی لکتا ایسے چولا پیسے ورکے چیر دا پلانے را لرا ٹنگ کا او چرس بتا سر اور ادر بیگ تلاشی اخلا او داغے نیرو باسا او دے مجرم جوڑ کا دا کاروائی ٹک نہ رہا دا کیاس پہ غلط تھے اس نے کی گرا کیاس زکا دا ہوئی تفسیر کشاف کے الحمنا یوسف منورتا پا وحی سر دا خبر خولے دا دا یوسف علیہ السلام تا وحی شوے دا الہام و تا شوے دے چل و تا اللہ کھولے دے اور تا چل اچھا نے دے کھولے احمد رضا رتا کھولے دے بریلے چلے داغ کتاب دے مستقل ما سرشتا الجوائز داغی نم دے پائے کم دا مسئلہ دے اسخات اور جنازے نے پس دا دعا دا غزی کر کڑی دا دا سے اگر بلی غاڑی تو مو حاضی ہی لے ایوب خاص ستا نو ال تو بیا ہوا ایو چی دار ایوب علیہ السلام خصوصیت ہو دا بل چارا پارانا را دیتا اصل کی علم نشوی لکے دے دا یو مخلص تے کذالک کدنا لیوسف دکشان کدنا چلو خو منگا لیوسف تدبیر خود لے منگا خاص یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا وجد دے ولی و تو خولو ما کان لیا خدا خواہو نو دا یوسف علیہ السلام چرا ٹنکڑے ویخ پدلور فی دین الملک پا قانون دا بادشاہ کی دا بادشاہ دا مصر قانون صرف داو چی سڑے رے جرمانے شی او لغون تک سزا دے والا ور کریش او بیار غل خلاصی کی دا پاکستان غندہ کے قانونو نور پا کسو او نا دا دین مانا دا دل تک قانون دا دین معلوم شوا چی دین یواز منز و دست نوی دیتا ہوئی خو یواز منز و دست نوی وانا قیم الدین دا حدود تنفیس تا ہوئی دا بادشاہت قوانین تا ہوئی سورت نور کے براشیم الزانیت والزانی فلیدو کل واحد منهما مئة جلدا ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله التے دین سے طویل دے دا حدود تنفیس تا دا حدود تنفیس چے دے دیتا دین ہوئی نہ دا دا اسلامی باچا دا مسلمان باچا چیغی دا اسلام پا قوانین و عمل کی فرض دی چے دا حدود تنفیس بکی قانون بداغی اسلامی دم دین دے دانا چی پائے کہ بزان لخپلے چلے گئے کپارے طریقے سر سیاست کے سیاست کا ود سیاست نہ خلاف نہیں ہو وہ سیاست بستا دا دین تابعی دینی سیاست کوا دا سیاست چپائے کہ دین پامال کی گی نہ سیاست میں کوا خپل سیاست کارا کا دا نور ندی دا بی دین دی ردی سیاست کے دادا غلطے دی زماری سیاست تو گورا دا بالکل پاک سیاست تے زد روغ نہ وائما ما حدود نافذ کرو زما دو بدن مجسمین دی جوڑے غٹ غٹ پٹوان منگا نہ لگو چی جوری سو باسو دک شانت سیاست کوا چی دا ایک دا اسلام خیری او آتی بس سیاست و سیاست و دا سے نشت پا دین کی دین تے جوڑ کا فی دین الملکین بیاور تا دین ویلے کی گی دا خو صرف بیا دا قیصر دی طریقہ وا دا رومیانو طریقہ وا دا عیسائیانو طریقہ را عقیدہ وی چی کلیسا کے صرف دین دے بار چلے در سکو آڑی نکوا گر جا کے چی سک کیا بر دین دلان دلان دی منز و دسو اب بار پا کسی نشتا اسلام وی جماعت کے چی سکے غبم دا دین تابے او بار چی پتخ ناس تے وزارت کے گورنری کے عرض چکے ناغبر دین دا اصول دلان لکے فی دین الملکی اللہ ان یشاء اللہ مگر پاغ وقت کے چی اللہ وغواری نرفع درجات من نشاء پورتکو منگا مرتبے داغ چاچ زمونگا خوخشی عملاً مرتبه داغی او چتو چې زمونږ غوښی دار څه د الله په مشیت تي الا ان شاء الله من نشا چې څوک غوښی نه پاغه پرزونه کو انعامات ورکو کرامات ورکو د علوم دروازې په کلاو تعبیرونه ورتخو سیاست ورته زدکو او کاغه پردیس کیو سی او مسافری نه پتختې کینو نرفع درجات من نشا وفوق كل ذي علم عليم او د پاسا د هر یو علم والا عليم او پوا یو بل مشتریم او د ټولنه زیات پویا الله دې د هر عالم د پاسا بل وی عالمی د سر د پاسا سر وی دا چې څوک نشي ویلې چې زه علم کې هغه کمال ته رسیدلې ما چې زمانه اوچت بل عالم نشتا نبی صلی الله علیه وسلم درونو نه زیات عالم او ټول ورونو د پاسو دلم یو چتواله ورکړی دی لار لمه ولوم چتواله غا ورکړو وفوق کل ذی علم علیم هر عالم د پاسه بل عالم بل عالم والو مجره دا سلسله ورسی الله تا نو دا علمونه چي دي دا ټول یو الله سره دي نور ډېر خبره دا سري چې انسانانو له دانې دي ورکړي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ډېر لګېلم انسان ته ملو شوی دی مولا علی قاری لیکلی دی شرف اکبر کې 40 اف تقریر کو په منبر ناستو یو تان دې تاسو کړه دا مسئله غه ما ته پته نشته نامیان خدا کا شانتی یا چه مسئلے کے برا پا ممبر ناستے اگو ادا خورا لسا خبر رازی نو لگو چت شوئے ما اکرا لکمی نرات لے اخکت اتلم دا سے نوز با پا کوئی کے ناسوئے دونو پا اخکت اور غلو ما پوری خبر چاہتے یادی وفوق کل زی علم علیم چه کم کس پا کم خبرو بانے پوئے اگر بیانی اس تبلیغیان اللہ سر اشپگ نمبر ورزی امیان امیان پا کیادو نظر اگش پگو نمبر خو عالمان دی کنا نجی توی تبلیغ با عالم کی نکا دار مطلبی چه مسائل با عالم بیانی خو سیده علال و ارام سنت و بیدت و دا با عالم بیانی دا خو سیده دا کد آگی عالم نبیانی نم غلط کی او کد دار مطلبی چه امی سڑے اسی دا دین خبره چه دا فضیلت سر تعلق ساتی احکامات پکی نشتا او غبم نبیانی ندا بیا غلط را بلغوا عني ولو آیا هر چاته ویل چې کتا یو خبر از دکړه هغه بل تر سوا او که یو کس وی چیر دا کم عالمان دي نو تم کم عالمې ستاره پاسه بل وی علم شتا داغره پاسه لوی علم شتا بیا په ټول پاکستان کې صرف یو غټ عالمې هغه خبره کې نور بنو کی وفوق کل ذی علم علیم سره چې کم دین هغه الله تر سی اصل کې پدې کې ابن جوزی وی چې د تواضع تعلیم مونږ لرا کی او زمونږ نه عجب لرکی چې اسه نه چې خپل علم ته ډیر وې او چت شي او غټ غټ داوی وکي پرون جولا شو نن نه چې پټه چې بس زغه د اجتهاد درجه ته رسیدلم زما ډیر لوی او چت مرتبه را نه سر د پاسه سری او فوق کل ذی علم علیم قالو بل پرچه شروع شولا دا ډیر سخت پرچرا رون ته ویلو دایا ملې والا چې څنګه سړې غل ثابت شو کنه سوا خو په دد سامان کې وو نو دیو ته سوې ای اسرقا کدغلا کړي نه تعجب خبر نه لام کدغلا کړي نه دار تعجب خبر نه لام زکه چې فار تعلیلو فا پا نحوه که مشهور اتا قسم بان رازی یو پا که فار تعلیلو زکا چه غلا کڑی و اخل لہو دا دو یورو رو من قبلو دیر مخی دیر پا خوا اغام دا منگ رور نو منگ پا که پریختیو اغام دا درو رو نبس اغا رور ام غلا کرو ادیم غلا کرو دا دوار رون دا سی دی زمون دا رونو پا سامان که فیر کسم لغلانه دا پیاده شوی مو زنه لیکړي فقط سرقا قل له من قبل دا ډېره سخته پرچرا بادشاہ وا ته مخامخ ګوري هغه ته وی لکه چې تاغلا کړي دا اگر چې دیني دی خبر چې دا بادشاہ دی او مخامخ وا ته وی چې را د دوی اورور او خرور هم دا کو کنه او دې غلا کړي دل ته اوس یو سوال لې سوال دار چې ضرور یې سغلا کړو چې دی ویلو یوسف علی السلام سغلا کړو نوی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ترور کر اوسیدو او دا ترور و سر ډیره زیاته مینه وا دی ته لک زلمی شو نو پلارو غوختو چې مال عراقه لیکن داغی زړه کېدنا نو هغه وکه قانون داو چې چا با سپټ کړل اوس مونږ وې فوه جزاوه چا به چار کور نه سپټ کړل نه هغه غلبه هغه کور والو ورکو چې داس تاسو شو نو چې ترورې پوښ ولا چې دې قرآن بوزي نو یو کپڑا وانته خپلې ګلیبان شان لا هغه رده دملا نه چا پیر کو نره وانته کې ګلی بندو ا به چې دې ورسو نو قانون ته برابر شوا چې دما ګلی بند پټ شوی دې او بیا د یوسف علیه السلام دملا نه هغه چې کم دینو اغیرو باسو خا دا د غلا کړی دا بس دی وما سری دیسے پا مینہ کے راٹنگو دی تغلا نوی دی دا سے مثالی کنا دی کور تا زنانا راجی را زنانو اس کارنی دی ابن جوزی دیر پا خالی کری دی پا خپل کتاب کے چھ دا دی صرف دا کار دے چھ ہے اشکر شکر بس دا دوک غم خادی ہوتا ہوئی دی لڑی شیو کور تا چھتا سے چل شوی ہے خونو شو بیا بناستی چه روڑی هر سبکی یو وہ گھنٹے تا گھنٹے خودی سر یی اکو سکے وہ بیام نیمہ گھنٹا جائی اخر کے وہ ویزہ لگی چلاڑی او کنا چھتا خادی مادی را گھنی بیا برا خلاسی شکر دے شکر دے در جات خوش آلے شو که شکر دے کہے دے آخوالا ہے کور والا تاوانو نے کی گی مددید سر نسا کار نی نو دے کے بعد وقت اگر زنانا راشی چی رجے کوروالو سر دے رمینے نو غواڑی دا چی دار ایڈو لڑنی چی دار من کرش پاو کی او غا خو تلوار کی نو چی داغے کم پڑو نی ناغوالا پتاونے کے پٹ کی اس کو تاونے نیش تکولا کہ یو سندک کے سزے کے پٹ کی والا ناغا خپل پڑو نی پسی گرزی او دی پی زان ناغا ردکڑی مطلب ایدائی چی دا پاتشی دغه بنی آدم ته موږ لاګر نشو ویلې چې تا پړونې پټ کړی دی دې ته د مینې غلا ویلې کېږي نو دکه شان دې چل شو نه دې ته سم غلا جوړه کړله یو د مینې غلا را یو سم غلا را چا پکې دا ویلې دي چې نه دا د دې یو لری بابا کېدو ناغه سره یو بوتو عبادت به ولکو او دا کار ډېر بدی شو دا بابا خیال بلی غاڑی تو چھتا بتلو نو ناغبوتی را بار کردی دی و را بغولی دی مات کردی دی دیتے غلا ہوئی دا کو غلا ندا چھتا کل دا شرک آلماتا کی ختم کی دیتا غلا نیچی بیرے کی دی خو بہر حال غلا نو خودتے دا غل نسبت اکو او انتہائی سخت پرچر دی یوسف علیہ السلام فاسر رہا یوسفو فی نفسی ولم یبدیہ لہم نو پټو ساتو جواب د دې یوسف علی السلام په خپل زړه کې ولم یبدی علیهم او خکاره نکو کاره نکړه داغه هغه خکاره نکړه داغه هغه جواب دیتا فاسر رہا ها ذمیر راجی ر کلمې تا پټو ساتلا یوسف علی السلام دغه کلمه یعنی دغه جواب دغه خبره هغه جواب سو چې پزړکه پټ ساتل دي قال انتم ورپسې راضي دا یوسف علی السلام یو خبره پزړکه پټ او ساتل اثر جواب الکلمتی فلم یجبهم علیها ابن جوزی تو جواب داغی یوسف علیہ السلام فی نفسی پخ پل زڑکی ولم یب دیا لہم اوخ کارے نکو دغا جواب دیتا قالا زڑ زڑکی ہوئے دیتوی قول قلبی یوسف فی نفسی ہی کلام نفسی ورتا ہوا آیا انتم شر مکانا دلیل شر کلام نفسی تا سچے شرن دیر نہ کرے مکانا دا حال و دا مرتبی پہ اعتبار سرام خپل اوسونه د مور د پلار نافرمانی کړی دا خپل اوسونه پر اور باندې ظلمونه کړی دي دا الله پنی سونه ورزيدي خلک یې سونه د شر کارونه کړی دي اته روز استاسو د دړنه د یوسف هغه حسد او غسر زده او عناد غلا وته نه دي والله اعلم بما تصفون الله خپو والے پاغے چ تاسو وای تصفون تقولون الله خپو والے پاغے چ تاسو کم دروغ تړم تاسو دا وای چې مونږه چې رورې غلا کړی دا زړه رکې وای چې بس الله ته پتا را قالو اوس تدبیرونه دي کنه دار چې خپل خپل تدبیر یوسف علی السلام خور پاتې کړ چې غلا کړی دا تاسو ویلې دي چې چا غلا کړی په وجزا او بس دې نه ما بوته دې خوا دې تمهید تدبیر شروع کی رونا چې راخه خونه شو ولته را پلار ویلو چې ګورې ټول کراله او دې پکې نین دانه منم یا و ټول را دې آیا و ټول نه را دې نو اوس بس چل کی نمینت شروع شو قالو دی و تویلم یا ایها العزیز اے عزیز مصر تمهید ان له ابن شیخان کبیران یقیناً ددر پارا پلار دے بوڑا ڈیر شیخن کبیرن ڈیر زیاد بوڑا شاہ صاحب لکھ لی دی بیٹا بوڑے باپ کا ہاتھ پکڑ کر پھرتا ہے دغز وے چ دے د بوڑا پلار لاس نیچے گرجی ہے یوسف علیہ السلام اتوے چ معلومی گدا چ اعتبار گورے پد دے پتا سے اعتبار نشتا ڈیر امین رد سر ادا ان له ابن شیخا کبیرا دی خبر ته وګوره ان له د در پار پلار دی ته وای چې د دی پلار نه نو دا چې اوس نو وي چې زمونږ پلار دی ډیر بوډار دی وی د دی او پلار دی هغه ډیر بوډار دی دا د خلکو عادت دی پلار لگا کو دی خو چې او شي کنه غلطی دا زوی بلګی آی بس دا خو پلان کی پلار دی نو زخه په ډیران مونته وما دا خبره بیا کی دا ردت لار دے زمانہ دے ان له ابن شیخان کبیرن فخذ احدنا مکانا د تمهید نه رست مطالبه همیشه د دې عادت نور خو خيار خلق دے تمهید جوړی او مطالبه کی فخذ اور اٹینکا احدنا بل یو تن زمونږ نام راٹنگے کا مملو کے جوڑ کا مرئی ہے جوڑ کا سچ کے مکان آر دپدے دے پریرا چپلار لے او رسو او زمونگ دے کسانو کے جستا کم یو خوخی ناغبر دپدے بانے وردن نکی انا نراکا من المحسنین منگتا وینو من المحسنین دے نیکی کہ ان کو نا دیر خسڑی ہے نزمونگ درخواست منظور کا دم دے خلق و عدد تے خسڑی ہے نجے کم غل لے اگر پریدا او چې غل نه دین اگر اټین کا دې ته بخسړی وینو تا خسړی نی کله کله طالبان ته پوس کی بي سپورټنټ څوک دی یا سکول او کالج کې امتحان چی بي سپورټنټ څوک دی پلان یې دی بي خسړی دی بیا ډیر خسړی دی خسړی چاته وی چې نقل کې غږ دته نه پی ته خسړی وي اګه ته نقل کې ته وی چې نقل بنه کې یره ډیر غلط سړی دی دته محسن وی چې کوم ډیوټی دا غا سر ته نرسي و چې چاغلا کړي دا خبره اټینګي کنه وی دا غل را پرېدا او بل چې غل نه دې راټینګ شي نو ته محسن جوړ شي دا ته وخه بوي معاذ الله مخکیم ویلو معاذ الله انه ربي احسن مسواي امون اعوذ بالله کړه دې فوائد ذکر کړو چې معاذ الله وی ورپسې پېدې لګې دي او اے یوسف علی السلام معاذ اللہ اعوذ باللہ مونگا روغ رنزور پی جنو غل و ساس پی جنو پناہ وارم پا اللہ سر پناہ غختل ان ناخوزا چراتین کو مونگا راگیر کو مونگا اللہ من وجدنا متانا اندہ سیوا داغا چانا چی مونگ داغا سر سامان مندے دے مونگ باغا راتین گو چی کم سر سامان راوت دے کدا سے اوکڑل چه اغا غلون پری خودو او چه چه اغلا ندکڑی اغاون راتین کو نو مونگ تا محسن مو آیا بیا مونگ تا ظالم مو آیا وضع شیفی غیر محلی ظلمونو انا اذا لظالمون من با پدغه وخت خامخار ظالمانو نه یو نیور کی ول بنیامینو پاتې کړه دې ندی بیا ځان لجرګشو لستانه اخوا شو چې وس بس چل کیږي مونږ ته خو ویلو چې ګره دانما نما چې تاسو راځي او بنیامین نی نوز غو بنیامین نی مونږ بزو چې څه چلو کې جرګشو خلاصونه جیا نه په عقل کې کوم مخک کبیر فی العقل اغه ته یوه زاوی لیکي چاویر دی چې په عمر کې کم مشرو اغه ته روبیل وی لیکي ځکه کله کله یو تن اسی په عمر کې مشری انور داسه اکل ایډر کار نکی اکل لکشری خو پاکل برابری نه کبیرهم فی العقل او کبیرهم فی السن دوال قولونه مفسرین ذکر کړی دی که پا عقل کی نو یو زاده اکا پا عمر کی نو روبیل لے قال کبیرهم اوی اغا غٹ پا دی که اغا دیر عقل والا پا دی که علم تعلمو آیتاسو تپت نشتا آیتاسو نپوئے گئے انا باکم چستاسو پلار دل خبر خوکڑلا انا باکم چی پلاروں خوشتستاسو پلار دے قد قد علیکم موسقم من اللہ خام قطع کس طرح آغست وستاسونا پخوا دا من اللہ دا اللہ پا نمبان دے دے ویلو تاسو تا چے ما سربا لوس کوئے فلما آتاوهم موسقهم حتی توتونی شپکش پیتو حتی توتونی موسقا من اللہ لتاتوننی بی اللہ یحات بکم فلما آتاوهم موسقهم قال الله على ما نقول وكيل مخ خو پخه کا چکړی دا لار سره وز بس چل کی یو خدا ازم زمون له مثال کا غزونه ټول خراب دي زاړه زاړه کا غزونه چې زمون دي پخوانی کنا هغه چک نری و من قبل ما فرتم في يوسف وز بل گزاره کو او پخوا وخت زمون کا غزونه ګندا و من قبل مخر دینا ما فرتم في يوسف هغه کارونه هغه اغه همشتا چې تاسو زیاتې کړو د یوسف علی السلام په بارکه یوسف علی السلام په بارکه تاسو زیاتې کړو زما خو له سره سه پورا راي نه وا خو هغه مجلس کې راغلی و ما نه چې تاسو بسوې نه ما وی زه یو کین کنيړه مې نه غوښتو اوس د مشورې دو جزري یو جزدار دغه مشورې له بیل شو دونه خبره قران وکړه له یو جزدار فلانه برحل ارض دریم دار چې ارجعوا الى ابيكم فلن ابرح الارض هرگز زړک نواما د دې زمکه د مصر نه دلته بجېما بالکل لکم نواما لن ابرح نوزم د مصر د زمکه نه اڑتال له حتا یاذن لی ابي او یاکم الله علیم تر دې چې اجازه تر ولېږي ما تخپل پلار ته پکې خره کنه او خيار دې اباکم او بی او یاکم اللہ علی یا فیصلو کی زمار پارام یا خو بس اڑی رو لیگی چی دا دو پاتی شوی دی بس دک کڑیر دی چی تو از روم پاتی شوی دا خو دو نشد سی شدو تو خو ترازہ کنا چی خپل راتوی چی ترازہ نلڑ بشم او یاکم اللہ علی مانا دارا چی دا سی سمن من یاو کما چی دا غی پا وجہ سر دا بنیامین چی دے اخلاص شی مینت کو ما سپارشونه کو مار سے چل چکو ما نو دیبا را اخلاص کم دین پس بکیگی وہوا خیر الحاکمین دا اللہ دیر غرا پیسہ لکا ان کے دے دے خود زان بارا کے دا خبر اکڑا تاسو چی سکوئے گا خود توئے ما زخو بر دی زین اڑکنو آما حتی یا اذن علی ابی گوار دا لن چی را غلی دی دا دیر پارا نشکن چی ہمیشا ہمیشا حتی یادن پک راغ معتدلوی چو قرآن کے راضی لن ترانی ہرگز تبا نشری دے نا آخرت کے مم نشری دے آلتا لن ترانی مطلب دے پا دنیا کے ما ہرگز نشری دے دلتا لن ابرح الارض چے سو پورے دا پلار اجازت نشتا بنیامین ندر آگلے دا بدلتا جیم تر اغا وقتا پورے دڑا کے نیم دا مشوری دویم جزو ارجعو الہ بیکم واپس شیخ پل پلار تام تا تو غلر شے ورتو وائے فقولو ورتو وائے یا ابانا اے زمونگا پلارا دا خو د ادب خبره وکړه. خو بیا ورپسې وې ان ابنک سرق ساغ نه د ولي زوی غلا کړی دا استاد وی دا وته زور لګور کی چې ته په ډیر مې نه اجه د لاس نه دی نیولی او ګردې دواړه نو ګورا غلا کړی دا د نبی قائد غلا کړی دا د پلار اغا میناناک بچی غلا کړی دا ان ابنک استاد وی دی او غلا کړی دا وما شهدنا الا بما علمنا او مونگا گواهی نور کو مگر داغی چه مونگ پای بانی پویایون مونگ پا خپلا بانده اغا ساع و سقایا اغا جام اولی دو کتلون وطا چه دادل سامان نرو وطا نغلی کڑی دا این ابنک سرق ما شهدنا الا بما علمنا پتر آتا گواهی چه ورکه نا چه علمی دا تالای با گواهی ورکه بی علم گواهی مکوا چه دا مسئلی دا تاڑو علم نشتا و گواهی ورکه یا دستخط که په یو کتاب کو دستخط لای کو چې کتاب کو ګوره کنه چې مکه دستخط وکي اروز ته زنوم خبر چې دادا پکې دي ته دې څه پیدا شو یو کتاب پوښاشه و هغه ته توحید لا مثال وي یو تنس مړلې الله دې وبخي هغه پکې دستخط کړو ناغه بداوي چې ما ته پته نه وځي لسري کړی دې غذر وړه ما په دستخط وکړو علماء وو ته یې په هغه وخت کې اذن اتس پی نه پانه در سو کروڑیو سی پیری کری ته خبر نه ادس خاتو کی اپایه کی دای چې ما خدل طلاق ور کړل نو نه خو ګوره کنه چې سری پکې ته نه پس پکې در خات کوا اسو کی مالګه غون تک ایساو کتل اغه لګ خکارا ک جلګه کمره دې دې داس یو محمله قضیه جوړه کی چې ک چې دس پکې نه جدا پکې لګ مان نه دغه دې پدې در خات نه ری اوه د دې سپې نه تر دې سپې پورې مو کتل دے سر میں اتفاق دے دے سر میں اختلاف دے بیا روز تو تقریز کوا او دستخط کوا ناغب تقریزون ہم پا تعصب بانی دی بس چاولی کر شورو اے کڑی دا چی امام بونی پا غلط سڑے ہو پلانی کتاب لکری دے پلانی او دیر ضعیف ہو او داغر روایت لے اعتبار نشتا پلانی ویری دے پلانی ویری دی او اثر اولی کی جماع دا کتاب تر سحادہ پورو کتو نا سحادہ خدا رو بے حد دے کنا دا خدو بے پانا دا اب یاوی جماع دے سر اتفاق نشتا چیزی نشتا سلی خوشحالی ورطا ہوئی نکم نسر دست خطا اسی ملگری یما سر خودم را خودم نسر و پا غلطا که خود نیم ملگری و ما شهدنا الا بما علمنا نیو مانا خدا شو چه مونگ خپلا قل تا که سڑی لی دل درو رو چه دا غد آغی سامان نقلا راو تیرا یا دا مطلب ده چه مونگ با یوسف علیہ السلام و سلام تا دانوی چه سزا بیدائی من وجد فی رحلیه فو جزاؤه مون بوتا شریعت یعقوبیہ نے یادو مون بوتا وی چھ تاسو پوشے استاسو دا مصر قانون پوشے نسو جرمانا بو مرکڑے وی اسو ڈا دا بیتو باسر یو چھ بیا وقلا کہے نا بو چھنا نو بس راغلے بو واپس شو بو خبر خو مون تا خدا پتا نو چھ دا غلا کڑے دا کڑے ونا مون با دا قانون نا ذکر کو وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین انو مونگا دا غیبو حفاظت کو ان کی یو مانا ابن جوزی دا کی چی دا غیب نا مطلب شپا را دا خو دا شپی خبر دا مونگا دیر شپی نشو ساتلی دا دو سچ کڑی دینا پر تیارت چیارے کبی کڑی کمون خبر وی اور دا رج خبر و رانا و دا دا مونگا دا کار چرتم نشو کولی دوی مانا دارا چی مونگ تال دا لوز خدر کو فلم ما آتاو همو سقهم خدا مونگ دا یقینو چی دے با سمی نیک کس بی پام پا خبی نتالا با واپس مونگ دے رو رسو مونگ تا سپاتا رجل دا خوی اگا دا غلا دے نو بغیر دا غلا نا دا دا کار نکی دا کم مونگ تا دا پتا وی مونگ بتا سرادو لوزنو ادا با مونگ دا توینی چی آو وادرا درے مطلب دا ذکر کردے چی کمون تا دا پتا وی چه دا دی وجه نبا دا کیس برازی او دا دی وجه نبا بنیامین لتا پاتی کی گی نمون باڑو دی بوتا نا دا سرنار تا چل چکے دالتا بطلوم نا سفر باوم نکو نا خبر با ختم شے ہوا خو ما کننا للغیب حافظین ہر صورت کے دا مطلب دے چه مون تا دا غیب و علم نو گواہان کرے پکاری غلے کڑے دے دمون پخلوانے بتائے اعتبار نہیں تا مخکم ادبار پا مونگ نرے کرے مونگ نتا ہوئے جو گرے شرم خوڑا لے جویسف علیہ السلام اتوے چی ارد آسے خبر ادا وسم وے چی آسے خبر ادا وسأل القرية التي كنا فيها تپوسو کا یو معتمد سڑے ہو لے گا جستا پچا اعتباری مونگو بے ادبار شو وما انت بمومن لنا ولو کنا صادقین لکلی خلقنا اگا کلی کنا فيها چون پائے کیو عبداللہ ابن عباس و قطادہ دا دینا مصر اخلی اکثریت مصر اخلی قریہ دا قریہ اطلاق پا مصر کی گی لولا نزل آذ القرآن على رجل من القریتین عظیم ندی قریہ بانڈی تا ہوئی نچی تا قریہ راجی ہوگو رکنی بانڈا کی جمع کی گی قریہ لویک لی تا ہوئی ایا خار تا ہوئی دل تا مصر تے قریہ ویلے دی والعير التي في اقبلنا فيها اوغا قافله والا اهل عير يو شاهد خداش لڑشا کری کے تپوسو کا پمصر کے جدا سے کاتا شویدا شد کنعان کا کسان ناغلو پائے کہ اوتن غلا کڑے دو کنا بیام براتن پ قافلو کے براتن کنا ندای قافلو والا تپوسو کا اقبلنا فيها چمنگ رالو پائے کہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ او یقیناً منگا خامقہ رشتنیو دا خبرہ دا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ والا دا دی مخیم کردی دا یوسف علیہ السلام والسلامی چکوی تو غردو نبیار آلالو واللہ سم نمبر کی تیر شو وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ منگا رشتیاو آئیو ستا برابان ادبار نرازی سیرت یعقوبیہ داغی اصول ذکر کی اصل اول بنیامین غلا نہ کڑے بل سولت لکم انفسکم امرام بلکہ خیسا کڑ دے تاسو تام ستاسو دی زڑنو یو کار بل سولت لکم انفسکم امرام گورا دے کہ غلا کڑے دا کنے دا غلا صورت جوڑ شوے دے او یقینی پاتے شوے دے درونو پاکے صدا خلنو پر غیب و علم وطنشتا تحل میں غیب خاصت دا اللہ شو یعقوب علیہ السلام جو اندیر پتہ وطنشتا نزکو توی بل سورت لکم انفسکم امرا غلے ندکڑے فصبر جمیل کار دما اگا صبر خیستا دے چپائے کے مخلوق تا شکوانی دا تازو چاہ پاتے کڑے دے کا نسا چلوں بیا جو کڑے دے اوائے چا دغلا کڑے دا عسى الله دواس لشو بل سولته فصبر جميل دريم اصل ده يعقوب عليه السلام ده سيرته عسى الله وعدر ده الله زما تي امید ده اي ياتيني بهم جميعا شورت با ده طول ما تراولي يوسف بومراشي عليه السلام بنيامين بومراشي او غلوه لالا بومراشي اجا پادشو او اختیاري پادشو کنا ایا خدیوی چلکا شرم خوڑلے دے یا بم راشی شرم خوڑلے دے خیرہ بشی او بل بن یامین یادو چیا بم راشی دی توی جمیعان درے وارا بکے خیری مالا اللہ راکی انہو هو العلیم الحکیم یقیناً دا اللہ پوا دے نپتر چا کم کم دے کی دی دوارا الحکیم و حکمت لری نچا کلے ارادوشی نما تب عراقی وتولى عنهم طبیعت خراب شو موڑ آپ شو زکا چه زوڑ غم و تم رایات شو وتولى عنهم او زان لشو دینا ڈڑی تشو دینا خبر وسر اگدن کڑل نیشو کولی وسرا او یو غم بل غم تازه کی یوسف علیہ السلام مت رایات شو وقالا وی وی یا اسفا اے افسوس دے مالرام یا اسفا یا طول حزنی علی یوسف اے زما اگت خفگان و غمونو پا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دار ابن قتیبہ مانا دا الاسف وی لکی گی اگا حسرت تا چھ دیر زیاد سختی چھ کل خلق بار شیخانو تا خط لیگی چند دیر پارا نووی چی دے کے وزر طالبان دی بیار پسیولی کی وجلو عددہم من الافغان اکثر دا افغانستان دی مهاجرینو نبیاوی و من الاسف المر جملو رسر لکی چھ دیر دا افسوس خفر دا و من الاسف المر چھ دی خواہ جکم دینو پیسی نشتا او خرچہ دیر زیادتر دیتو یہ اصابو یو حسرتی کنا یو دیر حسرتی سعید ابن جبیر فرمائی چھ انا للہ و انا الیہ راجعون دا دے امت تحفر چھ سخت پیراش دی بسوی انا للہ پاغ وقت دا نوا کنی دا بے نوی چھ یا صفا علی یوسف بلکہ ہم دک بے ویلو چھ انا للہ و انا الیہ راجعون علی یوسف پا یوسف علیہ الصلات والسلام یو غم بل غم رایات کو ہما سکم یو شیر راجی کنا یو تنو دورے مڑو کسو کو مالک انو میں ہوں نہ چو پر مقبرہ تو ہر دے چھ بے قبر اولی دن جڑل بے نہ چاو توے چھ بس قبر وینی نہ پا جڑا کے گی چھتا ولے نہ غوی ما پرے دے ہذا کلو قبر مالکی دا ہر یو دا مالک قبر دے چھ دے چا قبر وینی ما نہ ماتا مالک رایا دیگی یا صفا علی یوسف کل چھ غم راضی نہ ماتا غزوڑ غم را گیارا برسے رشی نو یوسف میرا آیات شو وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ دا شکایت اللہ تو کو دا اللہ نے شکایت نہ رکڑے یعنی جز افض کی اللہ تھا دعا غواڑی چی زما پا حال بانے رحموں کا زما ارحم اسفی وانت رائن اسفی تا زما غم وینے فدے بانے رحموں کا وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اوس پینے و تختے دلے سترگ داغو من الْحُزْنِ رڈیر غم دو جنا دونے جڑلو دونے جڑلیو چا خوبی دی چھ نظر ختم شوی دی خبر کمزور دا لگ فرق با پک خود را غری بودام دے او غمون پہ امرار لو اور دیر جڑلی دی لگ نظر کے بے کموت را غری نو پورا نظر بے نہ لگے دو اچھا ویلی دی چنہ بالکل نظر ختم شو زکا حسن بصری لکلی دی اغوی چی دا اتیا کال دا غمون آغا برداشت کردی دی یوسف علیہ السلام تنہ بیلو او پا دیکھ ار وقت اغیا دو جڑلی ہے خودبتی سے جوڑے دلن فوا کظیم نو دے درنگلے او دا غسینام کظیم اغیتا ہوئی چی غم برداشت کی برداشت کی ارا برداشت کی دونی شدت زبط شدت غم قالو چی بابا اولی دے چی جڑلے جڑلے او دا جی زانانم پوشو چی یار دیکھو دمونگا صدقل نشت دا غدڑا چی وا فضل رڑکی ہوئی کنا چی دا خودمون کارو خدا بل خودمون کارنو نو قسم ور تر اخپل زون او دا گمان پہ اعتبار سر خوری دیو تویت اللہ تفتو تذکر یوسفا قسم دے پا اللہ تفتہو یعنی لا تفتہو ما فتحہ و من فکہ فوز الکبیر شاولی اللہ وی لا تفتہو تذکر یوسف یہ رستہ بغیر دا غم نبلکار نشتا و بسر وقت جاڑے بابا قسم دے پا اللہ ہمیشہ یہ تو چیادوی یوسفو حتی تکونا حردن تردے پورے چیشیت بیکارا رنزور حرز بیکارا او حرز رنزور چی دمینی دو وجه نکم کس دیر زیادنا جوڑ شی او پا بدن کمزور تیارا شی او عقل کیوں لگ معمولی گن تک کچرا شی ندیتا دا ٹول چی راجم کے ندا سے وقت کی ہوئی حرد حرد ایک استعمالی تردی چشیت رنزر او تکونا من الحالکین یا شیت دمڑونا حالکین من الموتا جواب منگو کہ چیر دی ولی قسم خوری دیتا تا پتا ہو چی مڑ بشی یا ورنزر شنور نو سر منگو چی دا قسم دے دا دی دا زون او دا گمان پہ اعتبار سرا دا خپل گمان مطابق دی دا خبر کولا قال انما اشكو بثي وحزني الى الله جواب ورکی یعقوب علیہ السلام، انما اشکو بسی وحزنی للہ، زو گلے کو ما زخ کارکو ما، بسی خپل خفگان خور ور خفگان، وحزنی خپل غم الاللہ، اکی او اللہ تا بل چاہتا خونا، لا الہ غیرہی تفسیر جلالین، اللہ قرآن چاہنا دے غستے، اللہ تجاڑا ما او غت شکایت کو ما زخ کارکو ما، بس وی رکی گی حزن عظیم تا، او حزن وی رکی گی چلک ورکوٹے ہونتا کی وڑو کی غمو او غٹ غمو، خفگانو او غمو، الاللہ ای اللہ تا. سوال لازی چیر دے باچا شیو من پرنم ویلو او پتو تا لگے دل دا چی پلار را پسی دونا خپا دینے او خط کو بے لے کرو اطلاق بے ورکڑی وان، نو ابن جوزی دغه جواب ورکړی دی، ذالک عن امر الله تعالی وهو الازهر، ظاهر جواب دار چې دا سکی دا الله رب العزت په حکم باندې کوي، الله وتعالى چې دا سي البنوي او رسته چې دا دواړه رونه هغه سره یو ځای کیږي او پته وته لګي، نو چې غمونه په ډیر رالو نو خوشاله او په ډیر راشي. وعلم من الله ما لا تعلمون، ز پوئے گا مارا اللہ را طرف نہ پائے سو چتا ز پہ نہ پوئے گے، ما تا پتر چی سب جو اندھیرے سنگ وا تا پتر خوب لی دلو کنا او تعبیر پیغمبر واسلو اخو بالکل رشتی نے دے سو پوری چرونو عاجزین نہ رکڑے او پلار سلامی نہ رکڑے نہ ترغه وقت پوری خوب یوسف خامہ قاجوندی زکہ ما تا پتر. او ابن صاحب وی چې د یو ځل د اسرائیل نه تپوس کړو چیر تا د ما د زوی د یوسف روح قبض کړی دی، نه هغه ته نه ژوندې دی نه مې د قبض کړی. واعلم من الله ما لا تعلمون، بل دا چې داسې معنی وکړه کنه چې ما ته د الله د رحمتونو خزانې معلومې دي او ما ته د الله په قدرتونو باندې زما د الله په قدرتونو پوره نظر دی، اغه مقام تلا تاسو نه رسیدلی. یا بنی اذهبوا فتعسسوا من یوسف واخیه، دیو ته داویل کنا چې دې مصر غره ډیر خسړې یره چې خسړې کرن تاسو بیا لړشه ورته وای چې پلار ګډار دا بنیامین پر اخلاص کا او سره داوی شو ګر دې بدرور پسیوم یوسف علی السلام مو ګوره دیده وقت غلی شو داورت نوی چه شرم خوڑه لده. یا بنی یا ایده ما بچو اذهبو لارش فتحسسو می یوسف و آخیم، فتحسسو عن یوسف من بمانه عن سیرت یعقوبیه کی جامعیت پا دیت بار سرده چه اول شعبه را پختگی استقامت و کلکواله نا امید نه دی اسباب برابر جاری ساته فتحسسو، دویم توکل علی الله اسباب امشتا نا توکل امشتا دا خل کاری تا دا یعقوب علیہ السلام سیرت تے دا سی امنا چه دے کینے او آئے چه یا اللہ خپل رحمو کی چه یوسف راشی بنیامین راشی تا کنڈ زویا سکو بویا کنا سکو ور پس اگردہ چه سون استا وستے رک پس اگردہ او توکل علی اللہ دا دو شعبی دی رسیدت یعقوبیہ. وَلَا تَيَأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، او منا امید رکھے گئے